no tak, brak ci sił. Tak potrzebny dziś, wszyscy opuścili cię, pozostawiając przetarł na dnie. Jeszcze raz tracisz wiarę w lepszy dzień, który miał nadejść. Teraz wiesz, kto bratem jest, kto katem. Z każdym dniem rozpoznajesz cel, jaki wciąż wyznacza ci semickie plemię proczące twej krwi. Twoje łzy nie wystarczą dziś, by pradawny wskrzesić gniew, by znów odnaleźć marzenia we mgle. Jeszcze raz tracisz wiarę w lepszy dzień, który miał nadejść. Teraz wiesz, kto bratem jest, kto katem. Teraz wiesz, kto bratem jest, kto katem.